राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भी शक्ति बाधा है, हम सब भगवान के एकदम सच्ची बात है। हमारी वासो जीव लोग इस राज जीव अविनाशी सब ये वृक्षर दलतार दूबर घासर ये सब भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए असली हम भगवान के हैं। मम एक अंश है, ये शरीर है जो माँ बाप दोनों का है, आप दोनों के नहीं हो, आप केवल भगवान के हो। सब सब सब बड़े सब मम एक अंश, मम एक अंश मेरा ही अंश है, एव एव मेरा ही केवल मेरा अंश। हम सब भगवान के हैं, मैं संदेह नहीं है, एकदम पक्की सच्ची बात है, बहुत बढ़िया बात है। भागवत में या भागवत में खम वायु अग्नि शैलम महीन च ज्योति सत्वानंद सोदुर्मादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम प्रमेद अनन्या। भगवान का शरीर है, विराट रूप से भगवान का स्वरूप है, स्वरूप भगवान का पहला अवतार है। पक्के हृदय में बात बिना भगवान है, शरीर समुद्र सर नदियां समुद्र सब भगवान का शरीर है। जैसे आपका शरीर कहते हैं ऐसे ही भगवान का शरीर। हरे शरीरम हरे शरीर यद किंच भूतम जो कुछ है वो सब शरीर है, ऐसा कर प्रमेद अन्य अनन्य भाव से नमस्कार करो। भगवान ही अनेक रूप से हुए, यह मैं गया करता है बन गए आप अकेले दे सब कुछ अकर ये कर कोई सहायता नहीं किसी वस्तु की किसी चीज की किसी व्यक्ति के किसी देवता के किसी साधक आप बन गए आप अकेले नाम धरा संसार। भाइयों को बहनों को एकदम पकड़ लेना चाहिए कि भगवान हमारे हम भगवान के। देखो बहनों को तो सबको अनुभव होता है, ये माँ बाप की होती है और फिर सास की हो जाती है तो होना आता है इनको, ये विधेय याद है। जो आप शास्त्र की हो जाते हो ऐसे भगवान ही हो जाओ, शास्त्र होती है ऐसे भगवान ही है सब भगवान है। सब मम प्रिय भगवान ये प्यारे लड़का लगी है इस बात को पक्की बात है, सच्ची एकदम सच्ची बात है। देखो कहावत आती है पूत कपूत हो जाए पर माइत कुमाइत नहीं होते। पूत कपूत हो जाए माइत कुमाइत नहीं होते। माँ बाप तो नहीं है असली माँ बाप है। कीर्तन करो तो कीर्तन हमारे भगवान है, हमारे भगवान मैं भगवान का हूँ, हमारे भगवान है, भगवान का नाम ले हमारे पिताजी का नाम हमारे पिता। एक बहन मिली थी वो कहती मेरा जीवन में हमारे पिताजी है सब है, मेरे पिताजी है सब मेरे पिताजी है। कैसी बढ़िया बात है, बहुत मूल्यवान वस्तु असली छत्री पक्के एकदम ठीक बात मत समझाओ है। मौका मिला मौका बहुत से उसने मौका मिला एकदम सच्चे देश है आपके कैसे है जैसे प्रेम से तल्लीन हो गए कीर्तन करो भगवान नाम का कीर्तन भगवान कीर्तन की बड़ी भारी महिमा कर दू मैं कीर्तन की बहुत महिमा चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव परंतु कली विशेष कली विशेष कीर्तना देव कृष्ण से पर मुग्ध संग परम विदित कीर्तना देव कृष्ण से मुग्ध संग परम विदित तो भगवान नाम का तल्ली नाम को दे उसमें एक स्वर एक ताल से बैठ कर भगवान